Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Govardhan Dharan Lila Ki Chitra Hai. Bhagavan Shri Krishna Ka Ek Prasiddh Naam Hai Giridhari या गोवर्धन धारी और कृष्ण के बहुत नाम है जिनमें वो गो अक्ष प्रथम है. गोविंद गोपाल गोपीनाथ गोपेंदु गोपबंधु इत्यादि. तो वैष्णव दर्शन में ये गो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण है गोपाल गोविंद गोपीनाथ और गोवर्धन है. तो गो शब्द का क्या अर्थ है? गो का अर्थ है गाय. गोपाल जो गाय का पालन करते हैं वही गोपाल है. गोपी का मतलब गायों की पालिका. गो का अन्य अर्थ है भूमि और गो का एक और अर्थ है इंद्रियम. गोवर्धन ये शब्द का क्या अर्थ है? गोवर्धन मतलब जिनसे गायन की पुष्टि पालन होते हैं. गोवर्धन का घास खाने से और जल पीने से कृष्णा की प्रियं गायन का वर्धन होते हैं, पुष्टि होते हैं. और गोवर्धन भूमि का वर्धन मतलब इस पृथ्वी की महिमा का वर्धन होते हैं गोवर्धन की उपस्थिति से. और इंद्रियों का वर्धन अर्थात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य इंद्रियों को सुख देने वाला है श्री गोवर्धन पर्वत. इस भौतिक स्थिति में हम सदैव प्रयास करते हैं स्वयं के इंद्रियों का सुख प्राप्त करना, परंतु जीवन का यही रहस्य है कि जितने भी हम प्रयास करते हैं स्वयं सुख प्राप्त करने के लिए फिर भी संभव नहीं होते. परंतु यदि हम प्रयत्न करते हैं श्री कृष्ण का सुख वर्धन करना तो अपने आप हमारी प्रेम प्रीति जो सुख का सार है हमारी प्रेम प्रीति वर्जित होते हैं वर्जिता होती है. तो इस गोवर्धन धारण लीला के द्वारा और श्री कृष्ण की सभी लीलाओं के द्वारा श्री कृष्ण स्वयं सुखी होते हैं और इनके भक्तों विशेषकर व्रजवासियों को सुख देते हैं और इस पृथ्वी पर इस दिव्य त्रिगुण अतीत लीला प्रकाश करते हैं जिससे हम जो प्रयास करते हैं हमारे भौतिक इंद्रियों का वर्धन करना तो हमको दिखाना कि कृष्ण लीला है वास्तविक सुख का आस्पद है और इस गोवर्धन लीला अभिनय खंड से लीला का मतलब नाटक जैसे परंतु कृष्ण लीला वो नाटक जो है वो सत्य है और हम जो नाटक करते हैं इस भौतिक स्थिति में ये सब असत्य असत्य होते हैं। तो कृष्ण लीला कृष्ण है वो सब लीला विलास कहते हैं हम सबों को सब बद्ध जीवों को बुलाने के लिए आओ इस भौतिक संसार चक्र में मत रहो मेरे साथ आओ वो दिव्या चिन्मय वृंदावन धाम में आना चाहिए। हमारी स्थिति नहीं है इस भौतिक जगत में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर बार बार जन्म लेना बार बार संघर्ष करना बार बार निष्फल जीवन व्यतीत करके मर जाते हैं। तो सुख अन्वेषणकारी जीव का दुख होते हैं इस भौतिक संसार में और इनका वास्तविक सुख होते हैं श्री कृष्ण के चरण राज की सेवा में। तो कृष्ण लीला कथा श्रवण करना चाहिए कृष्ण सेवा करना चाहिए और विशेषकर कृष्ण नाम कीर्तन करना चाहिए जिससे धीरे धीरे हमारी रुचि वर्धित होगा और जब नाम रुचि होती है तब कृष्ण प्रेम में प्रवेश करना संभव होते हैं। तो ये श्री कृष्ण की दया है वे हमारे बीच आते हैं हमको बुलाने के लिए और हमको इनकी प्रेम सुखमयी लीला दिखाने के लिए जिससे हम आकर्षित होंगे। तो इसलिए स्वयं का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए और श्री कृष्ण की प्रेम महिमा करने के लिए सदैव सर्वत्र इस हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तित होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा।